นี่ที่ไปเบียดเบียนเขาก่อนหรือเทวดาเหล่านี้ก็เล่าให้ฟังเล่าตามที่เล่ามานั้นถ้าเจ้าโลกบาลก็บอกไม่ได้ฉันก็กลัวเหมือนกันคนมีศีลมีธรรมทำไมต้องไปทำอย่างนั้นทำไมต้องไปบอกเขาออกจากพระรัตนตรัยฉันไม่กล้าไปขอโทษถ้าอย่างนั้นไปหาพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดีกว่าไปหาพระอินทร์ไปเล่าให้ฟังพระอินทร์ก็สั่นหัวอีกเหมือนกันฉันไม่กล้าอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี้เป็นผู้เข้าถึงอริยญาณธรรมเช่นนั้นไม่พึงไปเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต้องไปกราบต้องไปไหว้ต้องไปสนับสนุนฉันก็ไม่กล้าไปขอโทษเพราะเธอทำผิดเอาอย่างนี้ฉันจะหาวิธีเขามีทรัพย์อยู่18โกฎเขาฝังไว้ในริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีบัดนี้แม่น้ำนั้นได้ถูกตลิ่งพังลงไปเพราะน้ำซอกหายไป18กอดอีก18กอดเขาเข้าหุ้นไปค้าทางสำเภาทางเรือเรือแตกอับปางจมอยู่ในแม่น้ำทรัพย์เขา18กอดในทะเลเธอไปเอาทรัพย์เหล่านี้คืนมาเขาและอีก18กอดเขาถูกโกงเธอจงไปดลบันดาลเจ้าของเขาให้นำทรัพย์18กอดมาคืนให้ทั้ง18 3นั่นแหละ6 8 3ลองดู8 2 16 8 3 24 24เอา3เข้าไปอีก54ล้าน5 5 54ล้านบาท54โกรธเอาง่ายๆทรัพย์ที่เขาขาดทุนที่เขาสูญเสียให้เทวดาตนนี้ไปนำคืนมาให้เขาเมื่อนำคืนมาแล้วจึงไปขอโทษเขาเขาจึงอภัยโทษให้แล้วเขาจะตั้งศาลให้อยู่ให้อาศัยแล้วอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะไล่แห่หัวนี้อีกนั่นพระอินทร์บอกคนสมัยโบราณเขาไม่มีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยอย่างทุกวันนี้ใครมีเงินมากๆเขาก็ไปฝังดินไว้อย่างที่เราได้ยินพระสวดนิทิงนิเทติปุริโสคัมภีเรอุทกันติเกอเทกิเจสมุปปานเนอัธายเมภวิสติพระอยู่ในป่าหาว่าคาถาสวดเอาให้เงินให้คำความจริงมันไม่ใช่คาถาสวดไถเงินไหนครับมันเป็นคาถาสอนคนให้รู้จักเอาทรัพย์ไปฝังไว้ตรงไหนนิทิงนิเทติปุริโซคัมภีเรอุตกันติเกบุคคลผู้มีทรัพย์เพื่อปรารถนาความปลอดภัยแห่งทรัพย์ต้องการจะได้นำทรัพย์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยามจำเป็นเขาย่อมขุดหลุมฝังลงไปอุตกันติเกลึกลงไปถึงน้ำสมัยก่อนไม่มีธนาคารการฝังไว้เช่นนั้นเขาจะเอาใช้เมื่อยามจำเป็นแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์บางครั้งนาคาวาอปนาเมนติยักฆ่าวาปิหารันตินังบางครั้งนาคเอาไปบางครั้งยักษ์ลักเอาไปบางครั้งสัญญาวาสวิมุยหติฝังไว้ตรงนี้จำไม่ได้ไปหาตรงนู้นบางครั้งก็ถูกขโมยมาลักเอาพี่น้องร่วมมรดกเพราะเหตุนั้นการที่บุคคลต้องการเอาทรัพย์นำไปสู่ในที่สาภาคใดๆก็ได้เอามาฝากไว้ในบุญยัตสะทานัสสะยัตสะสีลัญจะทานไว้กับฝากไว้กับทานฝากไว้กับศีลสีเลนะสัญญะเมนะธาเมนะฝากไว้กับการสำรวมฝากไว้กับตามข่มใจเจ็ดวันนี้ท่านรู้หรือไม่ว่าท่านกำลังมาขุดหลุมฝังทรัพย์สัญญะมะข่มใจธาเมนะสำรวมใจสัญญะมะสำรวมใจธาเมนะข่มใจทรัพย์คือความปลื้มใจอันประเสริฐคุณงามความดีจะฝังอยู่ในนี้ตายไปแล้วอาทายะคัจจติถือไปเกิดใหม่คุณงามความดีจะตามไปไม่ใช่คาถาเรียกให้เงินให้คำคนโบราณก็ไปฝังไว้ที่นี่ถูกตะลิงเซาะมากระพังอนาถาบินทิกาเศรษฐีจนหมดแล้วเทวดาตนนี้ไปเอาเงินคืนมาให้50กว่าโกรธแล้วก็มาขอโทษเรื่องนี้พูดแล้วมันก็เหมือนเลื่อนลอยเหมือนนิยายปลำปลาแต่อยากเล่าเรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้เรื่องจริงๆให้ฟังก็ได้มันเหมือนกับเรื่องนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไปที่จังหวัดหนองคายนั่งรถผ่านจังหวัดอุดรบ้านยังไม่ถึงบ้านหนองสองห้องแต่จะเป็นอีกบ้านหนึ่งเรียกบ้านน้ำสวยจะมีบ้านหลังเขียวๆอยู่ทางซ้ายมือเขาจะเขียนป้ายว่าห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญคนนี้เป็นคนเคารพ บูชาศาสนามากเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบทำแต่บุญพอใจในธรรมตั้งชื่อร้านตนเองห้างหุ้นส่วนธรรมเจริญถ้าพูดทั้งบุญแล้วแกทำไม่รู้จักเบื่อจากไหนตอนหลังมาแกเจงจนถูกเขาโกงวัดเท่าแก่แสนนอนร้องไห้เขาจะมายึดเป็นหนี้ธนาคารอยู่ห้าล้านนอนร้องไห้เลยแม้เราเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญทำทานบุญก็ไม่ช่วยหมดเงินหลายล้านตั้งแต่ทำบุญก็นอนร้องไห้เพราะว่าถูกโกงหมดเข้าหุ้นกับใคร มันนั้นแก่อธิษฐานแต่ว่าสาธุถ้าหากในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาสู่บ้านข้าพเจ้าภายใน7วันข้าพเจ้าจะถามว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมข้าเข้าใจแล้วจะเลิกเพราะทำบุญมามากทำไมบุญไม่ช่วยมันจึงยากจนพอดีแก่อธิษฐานใจวันนั้นมันบังเอิญอาตมาไปแสดงธรรมในคุกจังหวัดหนองคายกับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อขาวตะพายย่ามตามหลังบังเอิญนั่งรถมาฝรั่งไข้ลูกศิษย์ไข้ไข้ก็เลยนึกถึงเนี่ยโยมแสนแกเป็นคนอุปถัมภ์พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดพาลูกศิษย์ฝรั่งลงตรงนี้เพื่อจะได้รักษาลงก็ไปถึงในบ้านนะแกวิ่งออกมาดีใจเอ้ยพระอริยเจ้ามาแล้วอาตมาบอกว่าเจ้าเป็นบ้าบออยู่ดีๆมาตั้งอาตมาเป็นพระอริยเจ้าอย่างไรนึกอย่างไรมาว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าแกก็เล่าของแกไปบอกอธิษฐานใจอย่างนี้เจ้าบอกอธิษฐานค่อยก็สิมาวันเนี้ยตั้งใจจะมาไม่เกี่ยวกันกับความเป็นพระอริยเจ้าหลังจากนั้นแกก็มาใกล้ๆไหว้บอกเลขให้หน่อยท่านมาบอกเลขให้เถอะบอกไว้ให้หน่อยว่าพระอริยเจ้าอาตมาก็บอกว่าพระอริยเจ้าอะไรท่านจะบอกเลขบอกหวยถ้าพระอริยเจ้าท่านมาที่นี่ท่านก็ไม่บอกนั่นไม่ใช่วิสัยของท่านมันเป็นมหาศีลท่านเว้นขาดจากการกระทําเช่นนี้นี่พระอย่างอาตมาพระปุถุชนมันไม่รู้จักก็บอกไม่ได้แล้วจากนั้นก็เลยว่าเป็นอย่างไรแกก็เล่าให้ฟังคืนนั้นอาตมาบอกว่าไม่ต้องนอนไปขึ้นชั้น3ไปทําอะไรจะบอกวิธีให้มันระงับดับทุกข์ทําเหมือนนั่งสมาธิคืนนั้นพานั่งสมาธิยันสว่างเจริญอานาปานสติมันจะได้อะไรแกบอกไม่ได้อะไรก็ช่างหัวมันได้นั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกยันสว่างเลยไม่ให้ถามพอจบตอนเช้าแกบอกว่าอาตมาถามว่าเป็นยังไงโยมทำบุญมานี่มากไหมประมาณสัก3ล้านแกบอกที่ให้ทานมาถ้ารวมมาแล้วประมาณสัก3ล้านคนบ้านนอกจนๆอย่างผมเนี่ยเงิน3ล้านที่ทำบุญกับนั่งคืนนี้ยันสว่างอันไหนมันยากกว่ากันอันนี้ยากแกว่าอย่างเนี้ยเพราะเหตุนั้นอันนี้จึงดีกว่าอัน3ล้านถ้าทำอย่างนี้ไปอีกสัก3ปีจะเป็นอย่างไรเอางี้นะอธิษฐานใจให้ดีๆทางออกของชาวพุทธไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการอ้อนวอนชาวพุทธที่ตั้งมั่นในธรรมแล้วจะไม่อ้อนวอนเทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่จะอธิษฐานใจด้วยความดีเล่าให้ฟังว่ามหาชนกพระโพธิสัตว์ของเราเรือแตกอยู่ในกลางทะเลคนทั้งหลายร้องไห้ระงมไปหมดเลยอ้อนวอนหาคุณพ่อคุณแม่เทวดาฟ้าดินพระอินทร์พรหมยมยักษ์มาช่วยลูกช้างแน่ๆตัวนี้เรือแตกพระโพธิสัตว์ไม่อ้อนวอนเทวดาตนใดเลยทำอย่างไรเอาข้าวมากินเอาอาหารมากินเอาน้ำมันเนยมาเทราดตนเองเรือจมลงปีนขึ้นเสากระดงอธิษฐานใจสาธุถ้าหากว่าคุณงามความดีที่เราได้กระทำมาถ้าคุณงามความดีนี่ดีพอก็ขอให้คุณงามความดีนี้คุ้มครองอย่าให้เราตายในทะเลถ้าหาคุณงามความดีไม่พอทำคุณงามความดีมาไม่พอให้มันตายไปเลยตายแล้วจะได้เกิดใหม่มาทำคุณงามความดีอีกให้มันพอเดี๋ยวนี้ถ้าดีไม่พอตายโลดกูอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเรือก็จมลงจมลงพวกที่ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนเทวดาก็ถูกจระเข้กินบ้างปลากินบ้างในที่สุดเรือก็จมลงมหาโพธิสัตว์อยู่ยอดเสากระดงหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตครั้งสุดท้ายว่าถ้าไม่ดีจริงคุณงามความดีที่ทำมาไม่พอก็จงตายในทะเลเสียเถิดถ้าหากยังมีคุณงามความดีขอความดีนั้นคุ้มครองโดดลงไปในทะเลเกาะขอนลอยในแม่น้ำ7วัน7คืนคลื่นสงบปลาเต่าจระเข้ตรงนี้ก็ไม่กินมันคงจะกินพวกนั้นอิ่มหมดแล้วมันไม่หิวมันก็เลยไม่ต้องกินนั่นไม่ตายเพราะนั้นทางออกของชาวพุทธที่เข้าถึงธรรมไม่ใช่ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจงอ้อนวอนคุณงามความดีว่าพอหรือยังไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีถ้ามันไม่ตายแล้วให้มันเลื้อยไว้ให้มันดีเอาอย่างนี้นั่งสมาธิปั๊บก็เสกคาถาว่าไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีไม่ถึง2ชั่วโมงจะไม่พลิกไปไหนว่าอย่างนี้ลองดูถ้าอย่างนี้ไม่นานน้ำก็จะเก่งเพราะฉะนั้นทางออกอาตมาก็บอกว่าโยมแสนนะให้อธิษฐานใจถ้าทำดีมามากแล้วคุณงามความดีอาจจะเป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เขาจะยึดบ้านยึดช่องเข้าไปเถอะไม่ได้หามาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมามีแต่ตัวให้เตรียมตัวไว้หลังจากนั้นอาตมาก็กลับมาแกก็ทำสมาธิภาวนาไปจะถึงวันหวยออกฝันเห็นเด็กร้องไห้เอามือกำแก้มมาร้องไห้มึงร้องไห้ทำไรบอกว่าเจ็บแก้มนี่มาดู แกะมือออกมาเห็นเลขอยู่ในแก้มเด็กไม่บอกใครเลยเกิดมายังไม่เคยซื้อหวยแต่ก่อนนั้นไม่ซื้อแกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันวันนี้มีเท่าไหร่ไปซื้อหมดเมียก็ไม่บอกไปซื้อเสร็จก็มานอนแต่ลูกสาวเขาเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็เลยบอกลูกสาวคนสุดท้องคนเล็กว่าลูกพ่อมีแต่ร้องไห้ลูกคนไหนก็ไม่เลี้ยวแลพ่อเลยเธอไปเอากางเกงพ่อเอาผ้าพ่อไปซักหน่อยสิยังไงก็พ่อของเรานี่แหละเมียแกบอกลูกสาวคนเล็กก็เอากางเกงไปซักไปเปิดกระเป๋าพ่อกระเป๋าหลังว่าพ่อกูเนี่ยมีเงินกี่บาทนาะแต่ร้องไห้เปิดมาไม่มีเงินสักบาทไปเห็นโพยหวยก็บอกฮี่แม่พ่อซื้อหวยพ่อก็ลุกขึ้นวิ่งไล่แย่งลูกเอามามึงจะไปบอกแม่มึงนะเดี๋ยวแม่ด่ากูก่อนแม่ก็ถามลูกว่าเขาซื้อตัวไหนลูกก็บอกเถอะอย่าไปซ้ำเติมพ่อเลยเขาซื้อไปแล้วเขาไม่มีทางเลือกเขาอาจจะเป็นไปแม่ก็ดอดไปซื้ออีกลูกก็ดอดไปปรากฏว่าเขาถูกหวยกันไปได้ล้านเก้าแสนบาทธนาคารไม่กล้ายึดเหมือนกับเทวดามาช่วยนั่นแหละคนในศีลในธรรมหลังจากนั้นที่ดินตามสองข้างทางทางไปจังหวัดหนองคายเฒ่าแก่แสนเป็นคนมีศีลมีธรรมขายโรงสีเขามาซื้อแต่เสร็จแล้วเขาไม่เอาเงินให้เขาบอกว่าแกไม่ฟ้องหรอกแกคนธรรมะธรรมโมเอานาที่มันไม่ดีไม่มีราคาเนี่ยให้เป็นหนี้ 60,000 เอาพื้นดินให้พื้นหนึ่งไปหาขาย 5,000 ไม่มีใครซื้อตาแสนก็ถือไว้พอถึงช่วงนี้สะพานข้ามน้ำโขงเกิดขึ้นที่ตาแสนขายที่ละ20ล้าน30ล้านเหมือนทรัพย์ในดินที่มันถูกจมหายไปนั้นมันกลับคืนมาพวกที่ถูกโกงอะไรต่างๆแกได้คืนมารวยไปหมดอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอริยญาณธรรมเรื่องเทวดาฟ้าดินต้องมองกันหลายแง่หลายมุมที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงว่าการนำกันเข้าสู่อริยญาณธรรมหรือธรรมะกับธรรมะเพื่อชีวิตอันดีงามชีวิตนี้คืออะไรเราไม่ต้องเสียเวลาเป็นคำถามและเป็นคำตอบเรารู้จักอยู่แล้วว่าชีวิตก็คือความเป็นอยู่นี้เองทีนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญพี่น้องทั้งหลายทำไมจึงเรียกว่าอริยเจ้าทำไมจึงเรียกว่าอริยชนอรินั้นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปถ้าเราสามารถนำจิตนำใจเราออกไปจากข้าศึก 25% เราเป็นโสดาบันโสดาบันก็คือการนำจิตใจออกจากข้าศึกไปได้ 25% ถ้า 50% ก็เป็นสกิทาคามีถ้า 75% ก็เป็นอนาคามีถ้า 100% ไกลห่างจากข้าศึกตลอดไป 100% ก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าเราทำอย่างไรจะต้องออกจากข้าศึกนี้ได้ต้องรู้จักตัวข้าศึกอะไรคือข้าศึกในชีวิตเรานี้มีสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าศึกอริยะนั่นแปลว่าผู้ไปไกลจากข้าศึกไม่ใช่ผู้ดำดินบินบนหอเฮิร์ดเดินอากาศสิ่งที่เป็นข้าศึกของชีวิตนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าพูดภาษาพระก็จะเรียกว่าอาวิชชาตัณหามานะทิฏฐิหรือว่าโลภะโทสะโมหะเอาง่ายๆเอาภาษาบ้านเราดีกว่าสัญชาตญาณสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับชีวิตไม่มีใครบอกใครสอนเป็นเองอยู่4ประการตัวนี้เป็นข้าศึกอยู่ในตัวเดียวนี้เราหาเราดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนเพราะสนองตอบตัวสัญชาตญาณอะไรคือสัญชาตญาณอาหารนิทราพยเมทุนันจะสามันเนตับปสุภินารานังการอากินอาหารการนอนหลับสะดวกสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายเป็นที่สุดการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อันนี้เป็นตัวสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดมามีพร้อมกับชีวิตภาษาฝรั่งก็เรียกว่า instincts of life เป็นสัญชาตญาณของชีวิตทุกวันนี้เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบร้องไห้หัวเราะกับสิ่งเหล่านี้โลกจึงวุ่นวายตึงตังทั้งตาปีแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตบ้านเมืองก็เลยวุ่นวายชีวิตก็เป็นทุกชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่มีความสุขเพราะ ไม่เพียงพอต่อการสนองตอบสัญชาตญาณกินกามเกียรติกลัวสี่อันนี้ที่มันขบกับเราอยู่ทำอย่างไรเราจะไกลห่างนำจิตของเราให้ไกลห่างจากสี่อันนี้ลงไปได้ให้สัญชาตญาณสี่อันอยู่ใต้อำนาจของเราเราสามารถควบคุมมันได้จนในที่สุดสามารถทำให้มันถอนรากถอนโคนสิ้นไปอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าอริยะการเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันนั้นเราจะไกลห่างจากสัญชาตญาณเอาชนะสัญชาตญาณนี้ไปได้ 25% พอถึงสกิทาคามีจะหมดไปอีก 50% พอถึงอนาคามีจะหมดไป 75%ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็หมดสิ้นสัญชาตญาณเหล่านี้เหลือแต่เพียงยถาภูตญาณคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงไม่มีอะไรมาครอบงำจิตใจเราได้ทีนี้เมื่อเราเข้าถึงอันนี้ก็เรียกว่านิพพานนิพพานนั้นคือเป้าหมายของชีวิตที่ดีงามที่สุดคนโบราณของเราจะให้ทานเข็มเล่มเดียวข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวเราก็จะพูดอยู่คำเดียวว่านิพพานะปัจโยโหตุอนาคเตกาเลขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านู่นเทินคำพูดเหล่านี้เราพูดกันมาบ่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะปรารถนานิพพานจริงหรือไม่พอพูดว่านิพพานไม่มีผัวไม่มีเมียนิพพานนั้นไม่เป็นบ้านไม่เป็นเมืองนะอาคติงนะนาคติงนะจุดติงนะอุปัตติงไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีการจุดติไม่มีการดับเราก็ถอนใจว่ามันจะไม่ว่างโหวงเวงหลงเหลงหรือปากก็พูดว่านิพพานนะปัจโยโหตุอนาคเตกาเรขอจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้านุ่นเถินเมื่อเรายังไม่เข้าใจนิพพานชัดเจนเราก็ไม่ปรารถนานิพพานพูดตามอุดมการผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นห่วงในเรื่องนี้มากเมื่อคนไม่สนใจนิพพานอันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาแล้วทำอย่างไรท่านจึงสอนพระให้ลดระดับลงมาลดระดับการสอนคืออย่าเน้นไปที่ตรงนั้นถ้าตรงนั้นเขาไม่พร้อมเขาไม่พอให้ดึงลงมาใส่สะพานสะพานที่จะทอดไปสู่พระนิพพานบันไดที่จะทอดไปสู่นิพพานประตูที่จะเปิดไปสู่พระนิพพานแม้เราจะไม่ต้องพูดว่านิพพานก็ได้ฟังให้ดีท่านยังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจักพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ชนเหล่านั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอำมาตย์ญาติโกโหติกาสายโลหิตมิตรสหายก็ตามเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนเขาเหล่านั้นให้เสพให้สมาทานให้ตั้งมั่นในธรรมะสี่ประการนี้คืออริยยายยธรรมโสตปฏิยังคะนี้ถ้าเธอสามารถทำได้เช่นนั้นเธอก็เหมือนปิดประตูอบายให้แก่เขาเธอเปิดประตูนิรันดรพระนิพพานเพื่อเขาแน่นอนเขาไม่มีทางตกต่ำเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนเขาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคำว่านิพพานเราอาจจะยังห่างไกลยังไม่ปรารถนาลดลงมาสู่ระดับโสตะปฏิยังคะโสตะแปลว่ากระแสปฏิยังคะองค์คนผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งพระธรรมผู้ใดเข้ามาถึงนี้ไม่ถอยหลังไม่ตกต่ำนรกไม่ต้องตกกันอีกสตรีมอินเทอร์เข้าถึงกระแสอันนี้ทำอย่างไรจะเข้าถึงกระแสอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณากันการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสดาบันอันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพระนิพพานคือชีวิตที่ดีงามจะเริ่มต้นตรงนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าชีวิตของเราประกอบด้วยกายกับใจกายนี้เปรียบเสมือนรถคันหนึ่งยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโธระโทอิติเปรียบเสมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้งห้าธาตุทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเราประกอบชิ้นส่วนของรถท่านกำลังนั่งหายใจนั้นท่านกำลังเอาธาตุลมเข้าไปเอาออกมาท่านดื่มน้ำเข้าไปท่านเอาน้ำเข้าเดี๋ยวเหือกก็ออกเดี๋ยวท่านก็ต้องปัสสาวะออกดินน้ำไฟลมอาหารที่กินเข้าไปหมุนเวียนอยู่ตลอดอันนี้เหมือนส่วนประกอบของรถถ้าแยกออกไปแล้วตัวเราส่วนเป็นกายก็ไม่มีเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมทีนี้ส่วนจิต ัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนที่สุดตัวจิตนี้เองที่พาเราไปเกิดสวรรค์บ้างนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าชีวิตตังอัตภาโบจะสุขะทุกข้าจะเกวลาเอกจิตตะสัมมาโยตาลหุโซวัตติขนงชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งมันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดอย่างนี้เทวดาเหล่าใดจะมีอายุอยู่เป็น 84,000 กับก็ตามเทวดาเหล่านั้นก็จะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่มีทั้งสองดวงตรงนี้จะขัดกับพวกอภิธรรมถ้าใครเรียนอภิธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ากัปปังติดถันติเยมะรูจะอยู่เป็นกับเป็นกันก็ตามเขาจะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวจิตดวงเดียวนั้นเพราะนั้นเมื่อร่างกายแตกสลายไปจิตดวงนี้ยังจะต้องไปยังจะต้องไปตามอำนาจอุโภปุญญันจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตัสสะสกังโหติตันจะอาทายคัจจติบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปมันแน่นอนตอนนี้เราต้องการจะปิดกระแสบาปเปิดท่อทานแห่งบุญที่เรียกว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลหลั่งหลากออกมาไม่ขาดสายแห่งบุญอริยยยธรรม4ประการนี้มีชื่ออีกอันหนึ่งว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญเราจะเอาแต่บุญบาปเราจะปิดมันไว้เราจะทิ้งบาปเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงเปรียบจิตของเราเหมือนพืชยะถาหิอัญญตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปัทวีละสัญจะอาคามะเสเนหันจะตะทูพยังขออภัยผู้ภาษาบาลีออกจะรุงรังถ้าไม่พูดก็เหมือนว่าเอาเองนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นครูบาเป็นอาจารย์ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนพืชอันใดอันหนึ่งหล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นเพราะเหตุหนึ่งยางซึ่งมีอยู่ในพืชภาษาบาลีว่าสิเนหาสิเนหันจะตัทูพยังปัทวีละสัญจะอาสัมมะอาศัยรสความชุ่มชื้นของน้ำความอบอุ่นแผ่นดินและยางอันมีอยู่ในเมล็ดพืชพืชก็เกิดขึ้นคนเราตายไปนั้นเรามียางยางใจจิตนั้นเหมือนเมล็ดพืชกิเลสตัณหาเป็นยางภาษาบาลีจึงบอกว่าตัณหาสิเนโหตัณหาคือยางเหนียวๆของจิตกรรมมังเขตังกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนานั้นเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะให้ตัณหางอกงามขึ้นมาจิตงอกงามขึ้นมาพี่น้องทั้งหลายเมื่อสรุปแล้วยางของจิตมีอยู่สองประเภทปาปะสิเนหายางแห่งบาปปุญญสิเนหายางแห่งบุญเราเกิดมานี้เรามาจากเชื้อพันธุ์เผ่าพันธุ์ของเมล็ดแห่งชีวิตคือยางในจิตในใจจึงมีคนสวยมีคนรวยจึงมีคนงามจึงมีคนขี้เลจึงมีคนทุกข์ยากลำบากเพราะเหตุแห่งยางเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์เมื่อเช้าบิณฑบาตมาถึงเห็นโยมพูดกันไม่ได้ใส่บาตรเสียดายจะได้นั่งร้องไห้ไปทุกนั้นส่วนอันนี้เป็นยางบุญยางบุญที่เหนียวแน่นมันจะนำให้เกิดคุณงามความดีนี่มาเห็นโยมสองคนไม่ถอดรองเท้าที่ไม่ถอดรองเท้าเพราะไม่ได้ตั้งใจใส่นะลืมอาตมาก็บอกว่าโยมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะทำไมจึงต้องบอกให้ถอดรองเท้าอย่างนั้นเพราะกลัวว่ายางบุญอันเนี้ยจะไม่สมบูรณ์การให้ทานระหว่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นปฏิฆา6กับทายกญาติโยมผู้มีศรัทธาที่ให้เนี่ยถ้าประกอบไปด้วยองค์5จะสมบูรณ์เรียกว่าศรัทธายะทานังเทติให้ทานด้วยศรัทธาสกัจจังทานังเทติให้ทานด้วยความเคารพหลังจากนั้นอนุคหิตะจิตตังทานังเทติให้ทานด้วยความหวังอนุเคราะห์หลังจากนั้นให้ทานด้วยไม่มีการเบียดเบียนให้ทานถูกการเวลาขณะนี้เวลานี้แค่ไหนเพียงไรควรจะให้อย่างไรเมื่อบุคคลให้ทานครบวงจร5ประการเนี่ยในการกระทำครั้งเดียวผลมันจะออกมาครบวงจร ทั้งรูปสวยทั้งร่ำรวยทรัพย์สมบัติมีแล้วไม่มีใครสามารถเบียดเบียนโจรขโมยเอาไปไม่ได้ยามยากไร้อยู่ตรงไหนมีคนช่วยเหลือไว้ทันนอกจากนั้นจิตใจผู้นั้นจะน้อมไปบริโภคแต่สิ่งที่ดีที่งามการให้ทานไม่เคารพอย่างไม่ถอดรองเท้าไม่ถอดหมวกพระพุทธเจ้าว่าบุคคลนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะร่ำรวยแต่เขามีบุตรภรรยาสามีจักไม่ได้ดังใจปุตตาติวาทาลาติวากรรมการติวาณนมตังจิตตังสุนาติเมื่อเขาให้ทานด้วยความไม่เคารพเขามีลูกไม่ได้ดังตัวมีผัวไม่ได้ดังใจมีลูกไม่เชื่อฟังมีผัวนอกอกนอกใจมีเมียก็บกพร่องมีลูกก็เสียคนเราเป็นปัญหาใหญ่บางทีพ่อแม่ร่ำรวยรูปร่างสดสวยลูกเต่าแต่มีปัญหาอีกลูกไม่เชื่อถ้อยฟังคำสวรรค์นรกของพ่อของแม่มันอยู่ที่ลูกนี่เองเพราะนั้นบางคนแม้จะทุกข์ยากลำบากลูกก็ดีลูกเชื่อถ้อยฟังคำมันเกิดมาจากการให้ทานที่มีความเคารพกราบไหว้ถอดรองเท้าถอดหมวกการให้แก่ผู้มีศีลไม่เหมือนเจ้านายให้แก่ทาสแก่กรรมกรให้ด้วยความเคารพพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปรารถนาอยากจะให้เราดีงามท่านก็อนุเคราะห์บางองค์ท่านก็เกรงใจท่านไม่พูดเลยอย่างอาตมาก็เกรงใจแต่ก็สงสารอยากจะให้ได้สิ่งที่ดีก็ต้องบอกว่ายอมถ้าถอดรองเท้าจะได้บุญมากขึ้นกว่านี้นะยอมไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วแต่ยอมลืมเพราะนั้นอันนี้เป็นยางจะไม่ดีว่ายางของจิตของใจเหมือนกับยางเมล็ดพืชพืชเมื่อหมดยางเม็ดมะขามเอาไปคั่วให้มันแห้งข้าวสารข้าวเปลือกเอาไปคั่วเป็นข้าวตอกแล้วเราเอาไปหว่านในดินเรารดน้ำมันจะไม่เกิดจิตใจเราเมื่อใดหมดยางเมื่อนั้นเราก็จะเป็นผู้ไม่ต้องเกิดอย่าเข้าใจว่าจะต้องตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดนะถ้าผู้ใดเชื่อว่าตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่ตลอดไม่รู้จักจบผู้นั้นเป็นสัตตตทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ถ้าผู้ใดว่าตายแล้วก็แล้วไปไม่ต้องเกิดผู้นั้นเป็นอุดเฉททิฏฐิเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนอกศาสนาแต่ว่าชีวิตนี้มีเกิดมีตายมรณะธรรมโมหิชีวิเตความตายซ่อนอยู่ในชีวิตที่เกิดมาชีวิตะธรรมโมหิมรณะชีวิตซ่อนอยู่ในความตายนั้นเมื่อชีวิตนั้นยังมีอย่างจิตนั้นยังมีกิเลสตัณหาแต่เมื่อใดเราสามารถเข้าสู่อริยยธรรมพัฒนาจิตให้สูงขึ้นให้ยางน้อยลงน้อยลงเมื่อนั้นการเกิดก็น้อยลงพระโสดาบันจะเกิดไม่เกิน7ชาติเพราะเยื่อใยยางในหัวใจกิเลสตัณหาได้เบาบางลงแล้วหมดไปแล้ว 25% จึงเรียกว่าโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสผู้ที่เป็นพระสกิทาคามีจะเหลือยางนิดเดียวมาเกิดได้ครั้งเดียวจึงเรียกว่าสกิทาคามีสกิแปลว่าครั้งเดียวอาคามีผู้มาสกิทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกอีกครั้งเดียว one returner กลับมาครั้งเดียวทีนี้พอถึงอนาคามีไม่กลับมาอีกเลยอะแปลว่าไม่อาคาอนาคาไม่กลับมาอีกท่านผู้นี้ไม่กลับมาอีกเลยทีนี้พอถึงพระอรหันต์ก็สุดกันเพราะเหตุนั้นอริยยยธรรมอันแรกเราต้องการจะปิดกระแสบาปที่เรียกว่ายางแห่งบาปปาปะเสนหาเมื่อปิดกระแสยางแห่งบาปไว้แล้วเราไม่ต้องตกนรกกันอีกไม่ต้องเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีงามขึ้นสวรรค์วนเวียนมาอยู่ในมนุษย์นี้ไม่เกิน7ชาติอันนี้เป็นชีวิตที่ดีงามเริ่มต้นตรงนี้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทัคเมื่อผู้ที่ตายไปบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนอันจะสอนุคังโหติชายาวะอนุปายนีเงาตามตัวของท่านไปฉันใดบาปและบุญก็จะตามท่านไปฉันนั้นทีนี้เราก็มาต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซปุริโซสัปปุริโซวิจคโนบุคคลใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีศรัทธามีการเสียสละปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตเป็นผู้สดับศึกษาอยู่ บุคคลนั้นเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมอาทิยติสาระนิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนที่เกิดมาในโลกนี้ชาตินี้ไว้ได้โดยแท้พี่น้องทั้งหลายชาตินี้เรามาถือเอาประโยชน์อย่าให้มันไร้ค่าอย่าให้มันสิ้นความหมายที่เกิดมามาปิดประตูนรกปิดประตูอบายด้วยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาทำสี่ประการนี้มีชื่อมาก